Modern Sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Herhalde bir özel hoş geldin de Fahir Bey'in yeşil kürküne demeliyiz. Hoş geldin. Yeşil mi? Ne yeşil? Türkülere konu olan. Olan... Şu anda yeşil gibi görmeye başladım ben de. Evet, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ya niye bu kadar kürk karşı? Yani bunlar zaten tabii ki gerçek kürk değil de. Niye gerçeğinden... anladım diyordum, bir şey diyordum daha geçen hafta. Yine de gerçeği kadar rahatsız edici Fahir. Yo, çok rahat aslında, ben çok memnunum yani. Yani içim rahat. Yani gerçek kürk olmaması. İçi, çünkü içi tamamen kürk. Sevgili dinleyiciler. Sıcak tutuyor bir taraftan. İçi kürk, dışı gocuk diyebilir miyiz bunu? Evet vallahi, içi kürk dışı gocuk. İki mükemmel lezzet bir arada. Mont diyebilir miyiz buna, kürk? Mont demek biraz mont demek ayıp olur. Kürklü ya. Mont. Kürklü. Yok. Mont. O senin dediğin en fazla yani içine müflonlu falan şeylere gocuk diyor. Müflon nereye? Ben kürk diyorum ya. Şöyle diyebilir miyiz? İçi kürk dışı mont. Ha bak, o olur. İşte kürklü mont işte. Hayır hayır. Saçmalama. Mont kavramını bir kere çok aşırıyoruz. Tamam, ne diyelim abi? Sen gocuk diye mi tanımlıyorsun bunu? Yani gocuk senin bu bir şey ya. Senin... Bu hakikaten daha tanımlı. Bir şey demek iyi ya. Onu. Yani mesela alırken de öyle dediler. Ne ben dedi? Mesela şey dedim. O ne kadar falan. Hiç böyle şey. Mesela o gocuk ne kadar falan diye hiç geçmedi. Ne dedi? Hep böyle bir şey. Abi tamam da şimdi alırken kürk demeleri mantıklı. Çünkü kürk derlerse daha çok para almayacaklar. Mesela. Almayacaklar. Yani çok... Çok çok mantıklı yani. Satan adamın kürk demesi de. Ama yani içi kürk gibi geldi bana. Ya içi kürk. Şöyle tarafsız bir gözle bakıyorum. Ya içi kürk gibi. İçi kürk. Gibi gibi. Ama yani şunu söyleyeyim. Eğer diyorsanız için rahat mı? İçim çok rahat. İçin sıcak mı? Biz onu diyorduk zaten. İçim, evet. İçim sıcak. Aynen, içim sıcak derken hakikaten kürklü kısmı inanılmaz. Bunu sen mi yaptırdın yoksa gittin vitrinden mi beğendin? Ya evet. Çünkü yani... senin fikrin gibi de duruyor bu. Yani şöyle bir bakınca içi kürk, dışı mont. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten istersem... He. İstersem en soğuk havalarda içime hiçbir şey giymeden dışarı çıkabilirim. Ne olur yapma öyle bir şey. Bu. Havaların soğumasını bekliyoruz biraz. Vallahi, hayır, bu, lütfen yapma öyle bir şey. Bugün bunu fırsat bildim. Hakikaten baktım dışarıda ayaz var. Ayazı görünce ayazı görünce. Hadi bakalım kürk ne efendi dedim. Ne kadardır ayazı bekliyorsun Fahir? Yani ne zaman aldın bunu? Ayazı bir bekleyen kumrular gibi. Bir haftadır falan bekleniyor yani. Peki Fahir, bir şey soracağım. Sor canım. Bazı giysilerin o tip bir özelliği var. Bunu tersten giyebilir misin? Yani tamamen dışı ya, o tip giysilerim var. Ama yani aslında kollarının içine bak bakayım bir dakika. Bakayım, giyerim. Gelmişsin. Giyerim. O zaman reklam arasından sonra da ters giyip gelmeni istiyorum. Hadi bakalım. Bir tek Fahir Önüş'te ve İzzet Yıldızhan'da olan bir... Yalnız İzzet Yıldızhan'la aynı şeyde lütfen beni değerlendirmezsin. Hele ki şöyle de, bir günde. Yani? Çok ayıp oldu. Çok ayıp. Özür dile çabuk. Özür dile. Çok özür diliyorum. Özür diledi Fahir. Tamam, bu konuyu kapatalım. Kapandı. Tabii ki özürümü Fahir'den diliyorum. O da yanlış anlaşılmış. Kürk konusuna devam edelim mi Fahir? Olsa... Hayır canım, kürk konusuna lütfen. Manto kapat. Konusuna devam edelim. Mantolar. Çünkü baktığım zaman hem kürkü hem mantoyu görüyorum ben. Devam edelim mi yoksa gündeme İzzet mi geçelim? İzzet Yıldızhan demişken Akşam Gazetesi... Oktay'da mı? Akşam yoksa gazetesi her zaman mı? Olduğu gibi Fahir Oktay'da. Sana soruyor Ege. Mutfakta mı? Ben de. Orada galiba 3. sayfada şeyin bir açıklaması var. Bence onu okuyalım. Nihat Doğan'ın. Bakayım. Şarj listemeye gittimden başka bir açıklama mı? Evet, böyle genel olarak. Ha, tesadüf oldu mu? Tesadüf oldu mu? Yok. Anlaşma işte. İptal, 1 milyon dolar uçtu, o mu? Onun altında galiba televizyon açıklaması. Reklamdaki anlaşmadan bahsediyoruz. Ben de İzzet Yıldızhan'ın açıklamasını tuhaf savunma. Petek Dinçöz'ün programında çok falan. Çok güzel bir açıklama ama. Hepimizin bir yerlere yazması lazım. Yarın öbür gün başımız sıkışırsa benzer bir açıklama yapmaz çünkü. Ya dün şimdi Anadolu Çocuğu açıklaması yaptı ya İzzet Yıldızhan. Onun üzerine bu tip bir açıklama da aklımızda olacak bir açıklama olabilir. Şunu diyorsun değil mi? Kimse Nihat Doğan'dan şikayetçi değil. Recep Tayyip Erdoğan'a muhtar olamaz diyen, Ahmet Kaya'ya dil uzatan zihniyetle Nihat Doğan'ı suçlayan zihniyet aynı zihniyet. Bunu mu diyor? Teröristten ne farkı? Ya okuyalım mı bunu ya? Böyle uzun okuyalım uzun. Çok güzel bir açıklama. Çok da güzel bitiyor. Oku Oktay başını. Oktay başını sıra sonunda. İçim şey git. Oldu da ondan ya. Aç açına geldin ya, o yüzden. Teröristten ne farkınız var? Son yıllarda siyasi tavır aldık. Sen yanmasan bu, arada cümleleri falan atlamıyorum ben. Öyle bakmayın bana. Tabii ki. Son yıllarda siyasi tavır aldık. Sen yanmasan, ben yanmasam nasıl çıkacağız karanlıktan aydınlığa? Magazin. En sona birimi de yazmışlar. Lütfen ben de İzzet Yıldızhan'ın açıklamasını okuyarak kapatalım mı bu mevzuyu? Evet ya, kapatalım. Evet, şimdi, İzzet Yıldızhan bir şeyler yaşadım ama öyle şeyler olmadı falan gibi açıklamalarının yanı sıra şunları söyledi. Yaşanmışlıklarıma yaşanmışlık kattım dedi. Kanal 7'deki programının bitirileceği konuşulan İzzet Yıldızhan böyle bir şey yok. Anadolu çocuğuyum ya, herkes vuruyor. Beni tecavüzcü Coşkun ilan ettiler. Bunu duyunca sabaha kadar ağladım. Ben o tür şeyler yapmadım. Erkek erkeğe yakalanıp aklanıyorlar. Şimdi kalkmış beni ayıplıyorlar. Allah'tan 5 çocuğumun anneleri arayıp yanındayız dediler. Hakim de kadındı. Komple kurban gittiğimi hemen anladı. Yaşadığım olay sayesinde kadın hakları konusunda Avrupa seviyesine geldiğimizi gözümle gördüm. Hakikaten... Teşekkürler lütfen. Lütfenim Fahir ekledi sevgili. İki müzisyen olayı diye bakıyorduk ama bu Dominik Strauss-Kahn'dan daha büyük bir canım. Siyaset olayı çünkü. Tabii. Siyasi figür haline gelmiş. Birisi kadın hakları konusunda önemli isimlerden biri İzzet Yıldızhan. Bir diğeri de politik figürlerinden hem biri politik, Türkiye. Hem politik hem filozof hem efendime söyleyeyim onun ötesinde. Yazık. Fikir insanı ya, fikir insanı. Yazık. Yazık. Evet. 7 milyarıncı Türk. Türkiye'deki 7 milyarıncı bebek Yusuf Efe dünyaya geldi. Ha, Efe bebe. Onun şeyleri var. Fotoğrafları var. Evet, ondan sonra. Kilosu verildi mi? Bakayım, kilosu 7 milyarıncı. Evet, verilmiş. 2930 gram. Maşallah. Maşallah, iyi, bence de iyi. Biraz küçük ama iyi gider. Yusuf Efe 7 milyarıncı bebek. Diğer ülkelerindeki 7 milyarıncı bebeklerin de fotoğrafları var. Kaç kilo doğduğunu onları değil de bu şey yapacağım ben size ya. Onu sürpriz yapacaktım. Kolaj mı? Bu bebeklerin evet fotoğraflarını bir böyle çerçevede şeyde Posta toplayacağım. Posta gazetesi yapmış bugün. Aynı 7 milyarıncı bebeler diye. Var mı postada? Evet, 7 milyarıncı bebeler köşesi. Tamam, ona da bakalım. Ama yapamamışlar bunu. Evet ya, tam fotoğrafların hepsi gelmediği için köşemizi bu hafta yayınlayamıyoruz. Myanmar, Hindistan, Filipinler, Dubai'deki bebekler, bir taraftan da ülkemizde doğan Yusuf Efe bebek. Hepsi aynı sayfada. Dün onun müjdesini bize Hüseyin Bey vermişti. 7 milyarıncı evet. Bebe Ankara'da doğdu diye. Ve Ankara'da doğduğu için 7 milyarıncı la bebe olarak kayıtlara girdi. Ne oldu şimdi, ona maaş mı bağlanıyor? Bağlanıyor canım. O zaten eğitim masrafları benden önce hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanmış. Benim gibi. Ondan sonracığıma bütün yani bedava yaşayacak çocuk. Çok güzel. Yani anne baba demek ki bir şans bu. Bunu iyi değerlendirdiler. Helal olsun Efe bebeğe de. Güzel zamanlama. Güzel zamanlama. Zamanlaması manidar geldi. Bana da. Değil mi? Tamam, şeyin öncesi. Neyin öncesi Oktay? Neyden önce ne? Ne bileyim, bir şeyin öncesidir muhakkak. Bir şeyden önce, 2050'den önce zamanlaması manidar. Yani çünkü Marduk'tan önce bana da çok manidar geldi. Hakikaten Oktay, manidar. Güzel söyledim. Yani. İyi hadi gir, reklamı da gir de içimiz ferah kavuşsun ya. Oktay Demirci'nin Rusya'dan gelen açıklamalarıyla devam edeceğiz. Buyursunlar efendim. Rusya'dan bir açıklama geldi. Saatleri geri almıyoruz arkadaşlar biz dediler. Bizim yapamadığımızı yaptılar abi. Bir saat fazla uyuyacaklar, ne güzel. Bir gün diyorsun değil mi? Hı hı. Hmm. İşte hiç ona gerek yok, stres yapıyor o demiş. Ne ya orada bir şey 3 tane saat ayarlıyorsun evde ya. Öyle değil ya, intihar ediyorlarmış sonra Ege'cim, böyle bir sıkıntı oluyormuş ya. Ha, erken kararıyor diye mi? Erken kararıyor diye falan böyle bir intihar edince o da sıkıntı olmuş. Yoksa karanlıkta uyanmaktan mı? Çünkü en çok rahatsız eden o. Ya, karanlıkta uyanmadık daha, biz öyle bir şeyle karşılaşmadık. Öyle karanlıkta uyanan var mı? Öyle Martin'de mi uyandı? Vaktinde gelsen programa görürsün. Yo, ben vallahi yo uyanıyorum böyle 6.30'da falan kalkıyorum bakıyorum her. Sonra tekrar yatıyorum. Sonra tekrar yatıyorum. 5.30'da falan uyanıyor. Ya yemin ediyorum inanmıyorsunuz ama. Şey yapıyor, ondan sonra yatıyor tekrar. Tekrar yatıyorum. Uyanıyorum yatıyorum. Medvedev'in açıklaması var bu konuda. Ya saatleri geri almasıyla ilgili devlet başkanının açıklaması olay yok olması demek lazım. O ülke mı? Biraz acaba? Şey olursa yani falan filan yok demek ki. Ne yapsın adamcağızda bir açıklama ihtiyacı birikmiş içinde, bir açıklama ihtiyacı hissediyor. Saat değişikliğinin yapıldığı dönemlerde intihar oranlarında artış yaşandığı yönünde uzman görüşleri bize söylenince biz de bunu geri falan almıyoruz demiş. Ya bir ülkede intihar sorunu varsa onu sadece saat değişikliğine bağlama ya. Ya saatten dolayı intihar ediyorlar mı diye şimdi bu sene kontrol edecek, bakacağım demiş. Bu sene bakacağım demiş. Ne bu oldu? Sene kontrol edeceğim. Eğer saatten dolayısa demiş, sorumluları için en sert şekilde, ama eğer saatten değilse ben ne yapayım demiş ya. Şey mi oluyor yani, adamın biri mutfak saatini ayarlıyor, şeyi ayarlıyor, baş ucundaki saati ayarlıyor falan, ondan sonra yeter be bu hayata saat ayarlamaya mı geldik diye atıyor mu kendini? Ya şimdi bak, şimdi şöyle ben sana çok basit bir şekilde anlatayım. Bana lütfen basit anlat. Bir şey. Şimdi mesela şimdi gençler üniversite sınavına girince böyle bir stresleniyorlar ya. Hı hı. Ama onlar böyle bir ailelerde, bir toplu halde bir stresleniyorlar, şey tamam. Yapıyorlar, psikolojik bunalımlar, buhranlar diye. Sen şimdi bunları algılayabiliyor musun? Algılayabiliyorsun. Ben biraz hobilerimle ilgileneceğim sen anlatırken. Evet. Ahşap boyamaya girdi gene. Oktay bir şey söyleyecek misin yoksa ben örneğin... Ben anlatıyorsun karton. Diye ben geçmeyeyim diye susuyorum abi. Kiler evet. Kokusu seni dinlerken rahatlatıyor. Evet. Ama aşk olsun Ege ya. Ben burada aslında... Çünkü üniversite sınavından başladın. Stres dedin. Evet. İyi yine. Bence daha önceden de başlayabilirdi. İlk öğretimden başlayabilirdi. Yemin bana. Ediyorum oralara kadar giderdim ama yakın geçmişinden başlayayım diye. Ben o geçmişin. Şekilde. Evet. Ondan sonra ne olmuş? Ya şimdi bu ama yani siz de konunun içine affedersiniz hakikaten. Evet doğru. Bir konuyu bitirmek istiyorsan Fahir'le bitti. Konuşurken öyle bitti. Diyeceksin Ege. Sen bilmiyor musun ya? Ondan sonra ne olmuş? Falan diyeceksin. O zaman hızlanıyor. Kapatıyor konuyu hemen. Ha konuyu mu kapatıyorsun? Evet abi sen şey yapamadım kaç senedir beraber program yapıyoruz ya. Yok ben hobilerimle ilgilendiğim için. Ben senin hobilerinle ben de ilgileneceğim. Farklı hobiler var bence kafanızda. Evet. Ben hobi olarak Ege ile ilgilenmek abi. Tamam. Onu biliyorum tahmin örnek ettim. Falan vermeyeyim. Anladığın kadarıyla kalsam. Bundan sonra ben gerisine karışmıyorum. Çok özür dilerim. Bak sevgili. Bir yanım hep eksik kalacak Oktay yüzünden. Benim yüzümden. Örselenmiş. Benim yüzümden diye bağıracağım ben de. Şimdi Eckhart'ta çapkın koca düzenlemesi gerçekleşti. Çok güzel Eckhart'ta çapkın en güzel koca. Vallahi hakikaten de ben anlayamadım Eckhart'ı genelde. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Eckhart verirken Eckhart sahibinin de imzasını alın talimatını gönderdi bundan sonra. Nasıl olacak? Nasıl? İmzası istenecek. He. Çapkın kocaların eşleri adına çıkardıkları kredi kartlarını sevgililerine kullandırdıkları ve borcunu ödeyemeyince de eşlerin para listeye alınması nedeniyle BDDK böyle bir karar aldı. Yani hem aldatılıyor veriyor. Hem de kara listeye alınıyor. Aynen öyle. Çifte bela. Pis herifler. Hani kara listeye pis herifler varmış ama hakikaten çok ayıp değil mi ya? Hem hakkı başkasının yani benim hakkımı niye gasp ediyorsun? Ben şimdi bu şeye benziyor. Yani. Her... yani üniversite sınavına mesela gireceksin. Başkasını da sokuyorsa o da kazanamıyor. Kazanamıyor ve senin adın çıkıyor. Senin adın da kazanamadı diye. Ve boş evet. Kağıt vermiş de eşdeğer yani. İyi hadi gözünüz aydın anlamışsın ha. Aferin yani ben dinlemiyorsun falan zannediyorum. Ben, ben çünkü hobilerimle ilgilenirken tamamen daha iyi anlıyorsun. Tamam aferin sana. Nasıl hadi imza? Ya her alışverişten sonra mı imza olacakmış? Her alışverişten sonra fiş olacakmış yok da. Onu da hatta Defne Yalnız da bir şeyini çekmişler. Defne Yalnız dedi. Hemşire olan mı? Ya, Defne ya Allah seni kahretmesin. Ayşegül Ali Atik çok özür diliyorum. Onlar boşanalı da 500 yıl oldu artık yani. Ama soyadları yine aynı canım evli demediler ki. Evli İkisinin demediler. Adı Ayşegül Ali Atik. İkisi de aynı şekilde kullanıyormuş. Defne Yılmaz dediğin hemşire olan mı? Defne Yalnız. Pamuk hemşire miydi? Neydi? Pamuk. O değil mi o Defne Yalnız? Defne Yalnız değil. Ne oluyor ya? Bilmiyorum. Niye? Ne bileyim ya. Hemşire bir ara diyorsun. Bu adam bir işte ağzına bir isim şey geldi yani. Niye hayal ederek söyledin sen? Neyi hayal ederek? Önce alışveriş sonra fiş skecini hayal ederek. Önce söyle. Alışveriş sonra fiş. Özel gönlüm o zaman ya. Ya özel... o degaja yakalar niye tekrar moda olmuyor? O hep benim çok çok istediğim şey ya. Lütfen. Var o, senin var. Kürkünden daha degaja yaka var mı? Öyle ya degaja dünyada? Değil. Böyle böyle sarkacak orada da. Ah bu da burada kalmış diye bunu çıkarıp buradan verebileceğim bir şey olması lazım. Ah bu da burada kalmış. Hangi degaja yakaya koyabiliyoruz ki artık onları? Lütfen hanımlara sesleniyorum buradan. Hanımlar lütfen degaja yakaya bu kışa bir şey yapın yani. Degaje yaka değil mi? Doğru mu söylüyorum? Deniz doğru mi? Doğru doğru. Doğru değil mi? Onun adı degaje yaka. Neyse hadi bakalım. Güzel. Devam edelim o zaman ben sen. BDDK ne yapacağız şimdi? Evet. Şimdi bundan sonra kart çıkaran kuruluşlarca ek kart düzenlemesi fitil fitil burnundan getirecek bundan işte sonra bu. Bol bol imza. Bol imza. Efendim karınız imzasın, siz imzasın, evlilik cüzdanı. Adamın metresi sahte imza atamıyor muymuş? O mu ortaya, onu çıkarınca mı ortaya şey yapmışlar bunu? Kredi kartı tarif. Herhalde öyle sahte bir şey var. İmza atamıyorsun ya sen. Atarım aslında. Atamaz. Kredi kartı talebi ve teslimi sırasında imzalar çakılacak bundan sonra. Bakalım şey olacak mı? Şifreyi bilen kullanıyor, kullandıkça kazanıyor demiş. Evet. Evet. Ya burada asıl acıklı durum adamın düştüğü durum değil mi yani? Hem böyle bir şeymiş gibi, zenginmiş gibi bir dost hayatı yaşayayım. O dostuma evet, şey çıkarayım evet. Ne derler? Kredi kartı çıkarayım. Sonra da ödeyemiyor. Ama o da adamın da hakikaten yani. Niye şey boyundan büyük işlere kalkıyor? Önce hakikaten. Maddi durumunu düzelt. Ondan sonra dost hayatı yaşa be ne adam. Ne kuponu ver mesela. Evet ya. 3.30 para, affedersin ayda 1500 lira para kazanıp dost hayatı yaşamaya çalışıyor. Ya kardeşim 1500 liraya dost hayatı olur mu? Bunun ayrıca böyle bir samimiyet çıkar. Evet yani bunun 6-7 bini doğrulttuğun dakika sen dost hayatı yaşam. Şimdi buradan da tabii ki. Tabii ki bunu. Hanımefendilere de sesliyorum. Eğer beyiniz 6-7 bin kazanıyorsa, minimal düzeyde kazanıyorsa gözlerinizi daima açık tutunuz. Eckhart. Efendim gidecekseniz ruhsat diyeceksiniz, Eckhart diyeceksiniz. Hep bunları araştırın lütfen. Kent kart çıkarıyorlarmış İzmir'dekiler. Aa yapma ya. Otobüste diyecek böyle hayatım diyormuş, tatlışım diyormuş. Otobüste vapura bedava bineceğim. O da diyormuş kocacığım bana şey almayacak. Öyle diyormuş kadın. Neler neler Oktay, neler neler. Ne oldu Oktay, böyle tadın kaçtı. George Clooney'nin eski sevgilisi vardı ya, Elisabetta Canalis. Evet. Onun açıklamaları var. George Clooney nasıl bir sevgiliydi diye sormuş bir kitap yazan bir hanımefendi. İyi bilirdi. Gazeteci. Babam gibiydi demiş. Baba deba mı diyormuş neymiş? Sürekli böyle geziyordu evde George Clooney. Clooney ile ilişkilerini baba kız ilişkisi olarak nitelendiren kanalist benim için ya baba gibiydi. Ya içim bulandı lütfen Allah aşkına ya. Böyle yani ayrılan sevgililer birbirleri hakkında yorumlar mı? Yorum yapmış bir de kitap yazmış belgeli. Kitapta da yazıyor, doğru söylüyor adam. Ha, isteyen gitsin kitabını alsın o zaman. Biz de burada kitabın tanıtımını yapmayalım. Oktay. Madem ünlüler dünyasına girdik, Kim Kardashian boşanıyor biliyorsunuz. İyi olmuş o pislik. Daha yeni evlenmişti biliyorsunuz. 72 günlük evlilik bitti. Boşanıyor. 10 milyon dolar. Biraz para harcamışlardı değil mi bunlar düğüne? Biraz da para almışlardı o düğünü yapmak için ya. Hadi ya, acaba ticarete mi döktüler işi? Parasını çıkardık demişlerdir. Parasını ferafe iki katını çıkardı can. 10 koydum 20 aldım demiş. Yani milyon dolar olarak, yanlış anlaşılmasın. Fikir ayrılıkları nedeniyle Los Angeles'taki üst mahkemeye başvurduk bir demiş. Bir üst mahkeme mi Oktay, yoksa genel üst mahkeme? Bir üst mahkeme. Fikir ayrılığı ne olabilir ki Kim Kardashian'ın? Ne gibi bir fikir ayrılığı? Acaba şey meselesinden mi oldu? Yok, 72 günde olur fikir ayrılığı olur falan. Çıkar doğru. Çıkar mı diyorsunuz? Uzun, yani kısa bir zaman değil. Hemen oldu gibi geliyor bize ama 2 ayı geçmiş yani. Bu nasıl mesela, hani üniversite sınavında ne yazayım? Birinci tercih ne yazayım, onu mu yazayım, bunu mu yazayım? Orada hayır onu yazma, bunu yaz. Oradan dolayı çıkan bir sorun gibi. Başka? Başka. Biraz da uzay yolculuklarına bakalım mı? Ne, bir kraliçeyi veremedim. Allah, iki gündür şey, kadını ölmeden mezara koydular. Ben onun şeyini yatırıyorum. Ne oldu tabii. Ya? Ölmeden, ne oldu ya? Hasta mı? Ölmeden mezara koydular. Bildiğimiz kraliçe mi? Bildiğimiz kraliçe. 80, hiçbir sağlık sorunu olmayan 85 yaşındaki fıstık gibi kadını ölmesi durumunda yapacağı yayının provalarına başladı BBC. İyi mi? Aa. Neler yapacağız? Tıkır tıkır akış. Hocam ölüyor, direkt alıyoruz önce. Yani şimdi tabii bir taraftan da yıkamaya götürüyoruz falan. Orada kameralar şuralara konulacak falan filan. Hepsinin planını yapmışlar. Yani hani telaş olmasın diye belki tabii kendi de başlayıp kimse olmak lazım. Şey olmasın, daha torunum da yeni evlendi falan diye düşünüyorlar ama insanın da morali bozulur. Şimdi ben zaten yapılacakları siz de aklınızda olsun. Siz de çünkü telaşa kapılırsınız. Kraliçe için biz bu hazırlıkları yapıyoruz diye açık açık söylemişim BBC'ye. Yoksa akıllarında genel başka sarayda bir şey mi var yani? Yok, şu şekilde Oktay'cığım. Kraliçenin ölmesi durumunda hemen ulusal marşı yayınlayacağız. Akabinde tüm kanalların arka fonu kraliçe fotoğrafı olacak. Koyu renk takım kuralına uygun olarak erkek sonucular takımların içine beyaz gömlek giyerek siyah kravat takacaklar. Bence senin gocuğu da giysinler. Vallahi, üşüyoruz reis diye. Dışarıda eğer yayın yapılıyorsa. Reis dedikleri de çağırsın. Ay, 12 gün sonra, yani ilandan 12 gün sonra. Hangi ilandan? Ölüm ilanından. 12 gün sonra. Veraset ilanı mı çıkmış? Niye cenaze 12, törenine kadar. 7 değil midir ya? 12 gündür ilgili. Orada 12 mi? Bir 7'si vardır, bir de 40'ı vardır. Yok abi, 12'dir. Ya çünkü onlar, bir dakika, bir dakika. İngiliz üniversitelerinden örnek vereceğim sana. Evet, söyle mesela. Oxford'a gideceğim mesela. Oxford'u yazdın diyelim. Oxford'u yazdın. Oradan çıkarken 12 günlük direkt veriyorlar doğru sana. Ha, zaten yani Türkiye'de 7 ve 40'tır da orada değişiktir. 12 gün mü orada? 12. 12 de saçmaymış ya. 7'nin bana makul bir açıklaması var. 40'ın da bir makul açıklaması vardı. 12'nin. İşte sana makul Fahir. Ona makul değil demiş. 12 gün sonra ne olacakmış? İşte 12 gün sonra cenaze törenini 12 gün sonra gerçekleştirecek. 12 gün ne yapıyorlar? 12 gün bekletiyoruz. Kokar demiş. Yok demişler. Şeyin, sarayı, gerçi vardır sarayda şeyler. Sarayın mahzenini atarız soğuk soğuk. Royal helva. Ay vallahi içim bulandı. Vallahi billahi. Yani. Çok ayıp ama. Hepimizin başına gelecek şeyler. Evet, ya, tabii 12 ki, gün sonra cenaze yayını. 12 gün sonra cenaze yayınına kadar, cenaze törenine kadar hiçbir şekilde demiş eğlence, gülümseme hiçbir şey yok. Aynen fonda kraliçenin fotoğrafları takır takır yayına devam ediyoruz hiçbir şekilde. Yani bu şekilde demiş. Bayağıdır birisi gitmiyor ya saraydan. Gitmiyor derken Nanaykent'e gitmiyor yani diye söyledim. Birden mi olacak acaba bu? Patır patır dökülecekler diyorsun. Çünkü bayağıdır olmadı ya. Lan o da gitti tam böyle kraliçe gitti. Ne oldu lan, çapsana mı gitti? Onun acıtına dayanamadı Filip diye. Filip gitti lan. Öyle Öyle mi olacak yani acaba? Bu saray efradı böyle konuşuyor. İnsan hayat, aristokrat da olsa böyle konuşmuyor. Hayır, yani biz hayır tabii ki öyle abi. Yani, saraydaki bir takım keşke hiç olmasın, yaban efradından bahsediyor. Küp küp ederim hepsine. Yani gerçekten. Peki şey olmayacak mı? Ne olmayacak? Meşve paketi olmayacak mı orada? Ne demek o? Kral öldü yaşasın. Yeni kral diye bir şey yok mu BBC'de? Hemen arkaya çalsın fotoğrafını. Onun çakıp, süresi var ya. Onu indiriyorlar zaten. Bir 12 günde onu mu? Biz Merlin'den benim anladığım kadarıyla. Ne zaman? Orada bak Uther öldü. Bir hafta sonra adam şey yaptı. 7 gün falan tipi bir zaman dilimi var arada. Orada bir bakıyorum 7'yi biliyorlar. Arthur, kral çıkınca. Matbaayla anlaşmasına bakar. Matbaa diyor ki mesela ben 10 gün abi elimde iş var. Çünkü yeni resimleri basılacak tabii, falanlar filanlar pulları basacağız. Matbaa darphanede. Ya darphanede. Bütün paraların üstüne onları şey yapacağız falan. Onları mesela toplayacağız. Fışt fışt yanlış diyeceğiz. Kraliçenin şeylerin üstüne. Yeni orada üstüne sticker tipi bir şeyle yapıştıracaklarmış yani. Hepsi ya insan... Hazırlığı falan 12 gün sürer yine ya. Düğündeki şeyleri hatırlamıyor musunuz ya? Ne kadar hazırlanıldı. Bu cenazede de öyledir herhalde. İngiliz hiç... paralarında şey mi var hep? Ne? Kraliçe hologram aynı. Hep aynı fotoğraf var kraliçenin. Yok canım başka kraliçeler de vardır. Ana arka kraliçe. Tarafta var Victoria, mı? Victoria yok mu ya? Vardır herhalde ya. Ben de şimdi gözümle canım o kraliçenin yüzünü ben... Bir pound'u olan dinleyicileriniz var. Ona bir bakarak olabilirlerse ceplerinde pound'u olanlar. Çünkü şimdi adam bakkal dükkanı bile alsa babasından orada babasının fotoğrafını tutuyor ya. Evet. Bu yani Prens Charles hemen anasının fotoğraflarını indirecek mi şeyden paradan? Abi çok ayıp bir şey ya. Kendi fotoğrafımı bakacağım annem, yani. Yani insan bak, dükkan alsın şey çekeceğim de kulağımda kulaklık ya, var onu da çekeceğim. Ya tabii ki onlar da geçerli olur abi. Siz niye hemen şey yapıyorsunuz? O para da geçerli olur. Ya, beyler, yani iptal olacak. Bundan sonra bu para geçersiz olacak ölüm falan. Ölüm konuşmayalım çocuklar. E sen açtın Fahir konuyu. Yok BBC diye. O zaman Allah da benim belamı versin. Ne diyeyim yani? Boynum altımda kalsın. Ne BBC açmış yani konuyu daha doğrusu ya. Allah Allah. Bu arada pound'a olan dinleyicilerimizin önce bizi aramasını sonra miktara göre buraya gelmesini rica ediyoruz. Ve ne kadar pantolar var onu bize bildirirlerse. Evet, ceplerindeki miktara nakdi göre olarak evet yani onu da belirtelim. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Ne oluyor ne bitiyor diye gazetelere bakmaya devam buyursunlar. Çok rahat edeceğimiz bir yaz ayı bizi bekliyor. Sesim geliyor mu? Çok yaz rahat. O kadar çok var ki. Ama çok rahat edeceğim. Moral bozucu yani bir zaman var ya yaza. Ya hiç moralim düşününce. İllaki gelecek ya. Öyle o zaman da böyle üşüyerek de geçirdiğimizi düşününce daha da moralimiz bozucu. Hayır, o zamana kadar üşüdüğümüz günlere yanacağız. Hiç üzülmeyin yanacağımız günler yakındır. Yani bu tabii şey gibi oldu. Tam felaket tellalı gibi söyledim bunu ama... İngiliz bilim insanları topluluğu sivrisinekleri tamamen yok etmenin yolunu buldu ve tamamen de bizim sayemizde. Yemin ediyorum bundan sonra 2012 yazı sivrisineksiz pürüzsüz cilt. Ayak parmağı mı? Açıklar mısınız beyefendi? Ne bileyim ayak parmağından üretilen bir esans mı? Ya hayır canım bizim herkes sayemizde. Herkes kendi ayak parmağından. Hayır ya işte bizim, bizim sayemizde modern sabahlar modern sayesinde. Sabahların büyük payı var. Alışıncaya kadar peki, şey bedava alıştıktan sonra parayla felsefesinden yola çıkarak ne olabilir? Eve kan dökelim bir yere oradan gelsinler demlensinler mi? Ya, mesela yatmadan önce çünkü en çok rahatsız eden onun sokması değil ya tepende uçuşması. Hayır canım, bileğini kes bir kavanoza dök oradan emsinler. Keşke böyle çirkin anlatmasın ama tabii ki. Emsinler yani dedin ya orada çirkinleşti ya. Emsinler, emsinler, sevenleri sevdiğine versinler. Evet, şu şekil yapıyorlar. Tropik Tıp Fakültesi'nde okuyan bir Tropik takım. Tropik Tıp Fakültesi kaç senelik Fahir? Yanında parantezi kaç yazıyor? Ya ben söyleyeyim canım. Bana... Tropik Tıp Fakültesi. Buyurun efendim. Bu beyaz önlüğünüz, bu da havai gömleğiniz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hoppa. Hocam laboratuvar önlüğü getirmemize gerek var mı? Yok. Mesela güzel bir değil. Hastanızın morali bozuk. Hemen hula hula hula yapıyorsunuz. Mesela bir hastanız sıkkın görünüyor. Hula hula yapıyorsunuz. Mesela bir hastanızın yüzü asıldı. Hula hula yapıyorsunuz. Ya ama bir saniye. Yıllık mı Fahir? Yıllık mı? Yani aidatlar mı? Hayır. Bir yıldan daha mı az daha mı çok? Ya ben kısalttım ya yanlışlıkla. Orada biz şimdi şey okuyorum. Olsaydık İngiltere'de bir radyo olsaydık oranın öğrencileri şey diyor. Gerizekalılar ya. Tropik fakültesi. Biz burada ne kadar dururuz. Bizim laboratuvarımız da var. Hayır söylüyorum tamam. Ne kadarmış asker? Mezun olduktan sonra kaç aylık asker yapıyor? Bak. Erkek öğrenciler. Erkek öğrenciler. Ve bildiğim kadarıyla asker çok ihtiyaç var Tropik Tıp. Zaten her yerde aranıyormuş ya mumla. Çıkanları hemen kapıyorlar. Nereden mezun? Tropik Tıp. trafik tıp fakültesinden deyince hop havada kapıyorlar. Mesela adam ice tea içerken boğazına kaçtı. Hop trafik tıp fakültesi geliyor. Hop, tap tap tap sırtına vuruyor. Bak söyleyeyim de okulun adını yanlış olmasın. Imperial College ile Liverpool Tropic Tıp. Imperial College dedi Imperial Yüksek Sponsoru okulu. Mu var bir de ya okulun? Imperial oğlum ya. Imperial. Orada bir muhit çok meşhur bir muhit. Nerede oturuyorsunuz? Imperial. Tabii canım. Aşağı Imperial yok, mesela. Yok bizdeki Gazi Osman Paşa'ya ya da çay yolunun kalite yerlerine denk gelir yani. Öyle Imperial diye geçer o bölgelere. Anladık Fahir. Peki çok yerisini söyledi adam ya. Imperial yani o muhitin adı. Mesela orada yeni bir proje varmış. Impanka. İmperial Ankara gibi. İmpanka. Bir saniye ya şu üniversiteyi söyleyeceğim. Liverpool Tropic Tıp Fakültesi. Dedim. Liverpool doğru. Tamam. Tropic'in Allah'ıdır Liverpool ya. Beatles'ın ilk çıktığı zamanları hatırlıyorum. Hula hula. İlk zaten Beatles dediğin şey. Hep Liverpool. Tropic şarkılar söylüyorlardı. Doğru. Ondan sonra gel zaman git zaman. Neyse bunlar şimdi ne yapak falan demişler. Ne biçim konuşuyorsunuz la falan. İmperial'in şivesi öyledir ama. Böyle konuşurlar. Ne yapak diye konuşurlar. Bunlar sivrisinekleri antibiyotiğe alıştırmışlar abi. Sonra salmışlar doğaya. Bunlar müptezel olmuş artık yani. Antibiyotiksiz geçen yaşayalım. Günlerime yanarım falan diyor. Zaten bunların ömrü de çok uzun değil. Antibiyotiğe alışma diye bir şey var mı ya? Var abi olmaz olur mu ya? Vücut alıştı mı antibiyotiğe bırakamam. Hiç duymadım ben antibiyotiğe alışmış adam. Ben buradan söylemeyeyim de ismini yani. Bağışıklık sistemini mi alt üst ediyormuş? Vallahi bilemiyorum işte. Sonra doğaya bırakılmışlar. Sivrisinekler bir doğada süre sonra... antibiyot yok. Antibiyot nereden bulacağız antibiyot? Ne olacak harman mı? Hep harmanım harman diyor. Harman geziyoruz. Harman gezen sivrisinekler. Hepsi patır patır, tıkır tıkır, çatır çatır ölmüşler gitmişler. Nasıl? Harmanlıktan sonra. Harman olmuşlar ya işte böyle antibiyotik harmanı olmuşlar işte böyle. 2012 diyorlar o yüzden diyorlar sivrisineklere diyorlar biraz zor geçeceğe benzer diyorlar. Ne diyorsunuz beyler diyorlar. Ne diyorsunuz siz ne diyorsunuz? Biraz da işimize yarayacak haberlerden bahsedelim o zaman. Ya Oktay bir şey söyleyeyim mi? Yani bence bu çok güzel işe yarayacak bir haber. Nasıl yapacağız? Günlük hayatımıza nasıl şey yapacağız Fahir bunu? Antibiyotikler. Ne yapacağız? Antibiyotik koy antibiyotiği yatarken başucuna. Vücuduna antibiyotik sür. Hayvanını yalasın gece. Biri sür diyor biri yalasın diyor. Şimdi zaten sivrisinekler yalamıyor. Yalamalı. Ne yapacak? Antibiyotiği mi sokacak? Yalamaçlı sivrisinek. Ya onu bir yerine artık bir şekilde yapacaksın. Onu tam bilmiyorum. Bir kaidesi olacak. Suda eritebilirsin mesela. Suda oradan emebilir. Oradan emebilir. Ve çünkü artık vücutları onların kanman bir şey aramıyor. Antibiyotik arıyor. Fahir sen heyecanlı mısın? Ben mi? Hı-hı. Ne gibi? Bazı kelimeleri iki sefer söylüyorsun. Mesela? Bir şey dedi demin. Çünkü ben hobilerimle ilgilendim. Ya bırak hadi. Hiç dinlemiyorsun Ege sen evet ya yayını. Ya ben ya sana ne diyorum? Şurada... İşin ayrı, hobilerin ayrı. İşle hobi aynı kefede olmaz. Getirme şunları. David Passing'i biliyorsunuz. Bilmiyoruz. Ha, nereden biliyorsun? İşte David Passing işte. Ben bilmiyorum. Kim David Passing abi? Bana... David Passing ikiz kulelere saldırılar ve 2008 ekonomik krizini önceden tahmin eden adam ya. Bana ne faydası tahmin var? Tahmin mi etmiş, kehanette mi bulunmuş? Öyle kahin tahmin mi? Ne olur ya? Kahin mi kendisi? Falcı mı? Kahin mi? Yani tam ne falcı? Oktay kahin ne mi? Ne kahin? Hepsi birden. Matador yani. Bakkalmış bu adam. Hayır ya Profesör David Passing bu adam. Gidişat hiç iyi değil. İkiz kulelere yarın öbür gün saldırılır mı diyor. Nasıl şey ya? Nereden biliyor abi? Nedir onun göstergesi? İkiz kulelere saldırılması hani ekonomik krizi tahmin edersin. Verilere bakarsın şey yaparsın. Dünya da. Dengelerini alt üst edecek bir terör saldırısı olacak falan filan diye bayağı bir uzun uzun şeyleri var. Şimdi 2050 isimli kitabını çıkardı David Passing. Geleceğin çok haritasını... Çok satıyor o kitap. O kitapta çünkü Türkiye'ye çok önemli bir rol verilmiş galiba. Evet, o yüzden bizde çok satıyor. Evet, hadi ya. Kapağında da şey Türkiye coşacak falan diye şeyler. Tabii öyle yazıyor. Türkiye ciddi coşacak. Ciddi mi? Gördünüz mü siz bu kitabı? Evet, evet gördük. Satılıyor. Türkiye coşanza. Kitabın kapağında öyle mi yazıyor? O mu yazıyor? Öyle. Türkiye tamam. Coşanza diye. 10 yıl içinde dünyanın ilk maddesi yeni soğuk savaş. Yani bu 2020'ye kadar başı. Ondan sonra Amerika ile Rusya gerilecekmiş. 3. dünya ülkelerinde doğurganlık oranı hızla azalıp 1.8'e düşecekmiş. Ondan sonra dur bakayım şöyle hızlı bir bakayım. Biz şu ana kadar kaydederdik. 1.8 şey nedir ya? İkinci anlamadım. Çocuğun yarısı şey ya, mi? Var gibi yeter yani. çıkar ayaklar kalsın. 1.8. Ha uzayda enerji üreteceğiz demiş. Tamam. Evet. Bu enerji dünyaya mikrodalga formatında ulaşacak. Ne hepimiz ondan sonra popcorn mesela gibi olacağız. Mesela mısırları koyacağız dışarı. Pıt pıt pıt pıt parlayacak. Herkes biliyor mu ya bunun? Yani kafada çözdünüz mü uzayda nasıl enerji üreteceğini falan? Ya yavaş yani. Yavaş üret diyorsunuz. Birden abanmayacağız. Yavaş yavaş üreteceğiz. Ondan sonra bakayım. Türk diplomasi ya. Şey çok şeymiş, Türkiye coşuyor. Türkiye, evet, Türkiye nasıl coşuyor? Coşuyor onu anlat bize. Bor mu? Bor mu? Bor mu? Oktay bak bakayım oraya bor muymuş? Bakayım. Bakayım. Bormuş. Amerika Türkiye'yi Orta Doğu'da geç. Türkiye İsrail'in 2050 yılındaki çevre geç. Yok. Yok ya. Yok mu? O kadar yok, coşma yok, yok mu? Yok yok yok bulamadık. Hani coşuyorduk? Coşmuşuz da 2050. Belki başka türlü coşacağız. Onu nereden biliyoruz? Ya tabii ki bu kitabın belli yerleri. Tabii. Kitabın tamamını daha ayrıntılı. Tamamını okumayınca anlaşılmıyor kitap. O yüzden savaş. Yalnız şu net, insan gücü azaldığı için iş gücü robotlarla takviye edecekmiş 2050'de. Onu biliyoruz herhalde zaten. Evet, robotların dünyaya hakim olacak. Evet. O zaman çok teşekkür ediyoruz Oktay sana şey da. Yani iyi niyetli yani. Bir çalışmaydı evet, senin David için sonuçta. Evet, doğru. Gagat burası. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bir yarışmamız var demiştik. Öyle böyle bir yarışma değil. Bir performans solda gerçekleşecek konsere 0 kilometrenin 3 Kasım'daki konserine davetiyeler veriyoruz. Sorumuz da kolay. Bir filmde görünseniz hangi filmde görünmek isterdiniz diye soruyoruz. Figürasyon olarak başrolde hepimiz olmak isteriz ama ben de o filmde bir hatıra olsaydı, orada kenarda dursaydım, efendim işte Brad Pitt'in yumruğu çaktığı adam ben olsaydım, Şener Şen'in baskın varı, baskın vardı aile içindeydi değil mi öyle? Baskın vardı tabii orada. Hababam sınıfında arkada gülenlerden biri olsaydım. Benim yüzümden diyen hayırdır birader ne oldu falan diye koşan biri olsaydım falan gibi hayallerinizi bekliyoruz. Telefonumuz 210-30-30 hangi filmde görünmek isterdiniz diye soruyoruz ve cevaplarınızı almaya başlıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alişan Balkoca. Alişan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben Fight Club'da görünmek isterdim. Fight Club. Hem de bilmem belki hatırlayanlar olur. Tam böyle bu Lewis Tavern'a girerken kapıda böyle Türk tipli bıyıklı bir adam var. Onun yerinde olmak isterdim. Ha bir de gözünüz belli yani nerede oldu. Gözünüz var o yerde. Kapıda duran adam. Adamı gördüğümde kesin bu Türk'le yani kesin çok benziyor. Bıyıklı falan böyle kara kaşlı kara gözlü. Aynı siz ya vallahi Alişan Bey aynı siz bu aralar. Hele bıyık bıraktıktan sonra yani vallahi aynı oldu. Vallahi değil mi aynı. Şimdi aynı. Bakıyoruz dosyalara hakikaten. Evet elimizde aynı. Artist veri tabanı var aynı diyoruz. O zaman oraya yazıyoruz sizi çok teşekkürler Alişan Bey. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Güle güle. Ne güzel kafada bir insanın rolünde olması. Şimdi bize imkan sunsalar ay o mu olsa bu mu olsa falan tabii, diye. Tabii yani değil mi insan seçemez bile. Gerçi seçeriz niye seçemeyiz. Günaydın efendim. Yani günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aybike. Aybike Hanım ne oldu canınızı sıktı sabah sabah ya? Yo sıkın değil. Ya ne? Siz hayır edin yalnız böyle diyorsunuz. Evet ama ya. Aybike Hanım ama siz de hep böyle arıyorsunuz ama. Ne yapıyorsunuz ya, Aybike Hanım ne oldu ne yapıyorsunuz ne şu yaptık, anda? Ne yaptık biz mi yaptık gene bir şey? Hiçbir şey yapmadınız gerçekten ya. Ben yaptıysa... gayet aslında enerjik, eğlenceli bir şekilde açmaya çalışıyorum. Ama Aybike kaç yaşındaydınız? 21. 21. Evet. O yaşın getirdiği bir şey olabilir mi? Genel bir tavır herkese karşı. Hayata karşı bir tavır. Belki. Yani ben Aybike... Hayır canım gayet de şey bir... Hiç alakası yok. Hayata karşı da öyle bir şey duruşum yok hani. Anladım. Kötü bir duruşum yok yani. Bize karşı bir tek. Ya hayır aşk olsun. Ya aşk olsun Aybike ama hep böyle yapıyorsun ya. O zaman ya. Bana karşı. Ya demek ki ben de kendime alınıyorum yani. Oktay belki de sana karşı. Aybike var bu telefon açışını arkadaşlarım da hep söylüyorlar. Niye telefonu böyle açıyorsun? Neyle açıyormuşsun çok özür dilerim. Neyle açıyormuşsunuz Aybike Hanım? Ne diyor arkadaşlarınız? Böyle bir şey üzülmüş gibi açıyormuş. O zaman onlar açsın. O zaman onlar açsın Aybike Hanım yani siz... Çok özür dilerim ben bu noktada ama sizin tarafınızdayım. Onlar beni arıyorlar. Nasıl açabilirim? O zaman açmayın. Hayır onlar bizi arasın. Numaraları da açmayın. Hayır, sapık olabilir. Ben onu demiyorum. Hayır. Sapık olabilir. Onu demiyorum ben. Hır hır hırlısı var hırsızı var hır hır konuşurlar ya, size. Ya tanıdığım numarayı açmam zaten. Hırlısı var hırsızı var. O başka yani, bir böyle. Günün konusu evet, bence. Ya, onu başka bir gün konuşalım. Başka bir günün konusu. Onu şimdi bugünkü konumuza gelirsek eğer. Aybike Hanım aklınızda böyle bir hemen gelen bir film var mı şu filmde evet, şu an? Evet var ama Türk filmi olmak zorunda mı? Hayır. Hayır canım, hayır, olur mu? Hayır, hayır tabii ki. Yabancı diliniz var mı sizin? Evet var. Ne var? İngilizce mi? İngilizce mi? İngilizce var, Almanca da öğreniyorum. Tamam, Alman, o zaman, Alman filmi. Alman filmi de Alman filmi öğrendikten sonra. Az yani, konuşmalı Alman filmleri ve fluent. İngilizce az olan konuşmalı her Alman filmi hiç yakışmaz. Amerikan yapımı bir filmdi, Alman filmi değildi yani. Tamam, o zaman. Size aynen beyler, aynen size de kapak yani. Evet, ben dinliyorum halbuki. Alman filmi de söyleyebilirim. Yok. Alman sinemasını da çok izliyorum yani. Tamam. Ne tip bir firmada ne tip filmler izliyorsun? Peki o zaman hadi söyle. Hadi bir abi. Alman bir Alman, Alman firmasında film izliyorum. Hayır canım, siz dedim neyse, o şey söyleyeceğim filmde Hicaz Nat dedin tüyo. Türkiye'de sinemaya girmedi ama şey diye çevrildi. Ha. Erkekler ne söyler, kadınlar ne anlar? Ha, erkekler. Ne İngilizcesini ben anlamadım filmi. Hicaz Nat dedin tüyo. Tamam evet doğru, ben nerede seyrettim onu? Televizyonda seyrettim galiba. Hangi filmin İngilizce adını bir daha alabilir miyiz Ege senden? Bu şey değil. He's not that into you değil mi? Şey bu, yaptılar bir dedetin önünde. Heh, şey kızlar hep kendilerinden hoşlandığını zannediyor erkeklerin. Evet evet evet evet. Tamam. Evet. Güzel, birkaç tane aşk ilişkisi birden vardı o filmde. Evet aynen öyle. Siz onlardan biri mi olmak istiyorsunuz yoksa birinin mi arkadaşım? Hayır, ben o başroldeki kızı Gigi'nin yakın arkadaşı olup Ebe gerizekalı artık bir dur demek istiyorum. Ama sizinki ama siz ne güzel ağzınızı doldura doldura geri zekalı diyorsunuz ya. Bir de o zaman bana film... der misiniz ya, çok hoşuma gitti ya. Geri zekalı güzel söylüyorum. Ondan sonra da bende bir tavır yok diyorsunuz. Dolup dolup aramışsınız bizi. Evet abi kan, yalnız haksız duruma düştük şimdi ya. Nasıl oldu? Hayır ama şöyle, hak edene söylemiş size, demedim ki Cici'ye söyledim. Cici'ye mi? Kıza söylüyor ya. Tamam, ay bir de Alman filmi söyleseniz sevabına. O zaman sevdiğim güzel bir film söyleyeyim. Die Satyajin Forbay güzel filmdir mesela. Hiç anlamıyoruz. Hiç anlamıyoruz. Biz Almancamız da yok ya tabii. Die Arbeit mı dediniz? Ne dediniz? Ben alright gıda diye bir şey anladım. Bir dakika, yine üstüne konuştuk. Susuyoruz, dinliyoruz. Arbeit macht frei. Peki, tamam, peki abi. Çok teşekkürler abi kanım. Görüşmek üzere. Ya öyle Almanca'da kalırsın işte. Telefon böyle tavırı kaldıramadı. Hat dayanamadı ya. Ama çok ağzına doldura dolur gerizekalı diye hatlar tıkanmıştır orada. Üçümüz de aynı şeyi söyledik. Utanıyorum. Deniz Koy'la söyletelim mi ailesi? Hadi Deniz Koy'la bir de sen söyle. Hatlar kaldıramadı diye. Sizin ne var aklınızda film? Görünmek istediğiniz? Tabii pek çok filmler var. Yerli olmaz dışarı. Valla benim ilk aklıma gelen Star Wars'ta o meydan savaşı var ya. Orada bir şeyler. Star Wars, bir şeyler derken kafanda bir şeyler mi? Şöyle de düşünebilirsin, belki biraz daha teşvik eder. Kostümünü, aksesuarını eve götürebiliyorsun. Oo, öyle mi? O zaman. O zaman o şey var ya. Meydan savaşı var ya Star Wars'ta. Aha. Star Wars 1. Meydan Savaşı diye geçer. Oradaki hayvanların üzerinde şey yapan savaşanlar vardı ya. He. Onlardan bir tanesi. Ama onlar da hep baş karakter miydi ya? Luke Skywalker vardı. Şey vardı. O zaman başrol oluyor değil mi? Başrole giriyorsun evet ya. Başrole gibi bak abi, başrol olmaz dedik ya. Başrol olmaz dedik ya. Ben ne olmak isterdim biliyor musun filmlerden birinde? He. Bu Seven'da cesetler var ya. He. Onlardan biri. Hangisi desem? Kavanozda ölen adam. Nasıl cesetlerden? Ya işte 7 tane ölümcül günah şey vardı ya. Ya da kafası kesik kadın mı olmak isterdin? Kafası kesik kadın başrol ya. Ay, kafası kesik kadın sonunu ölümlü söylediniz ya. Evet. Günaydın efendim. Sonu söyledik hakikaten. Ayıp. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür. Özgür Bey buyurun, dinliyoruz. Hangi filmde ne olmak isterdiniz? Hangi film hangi rol? Başrol kabul etmiyoruz değil mi? Yok, kabul olmuyor ya maalesef. Başrolü hepimiz özeniyoruz. Ben Obi-Wan Kenobi olmak istiyorum. Başrolde değil kendisi. Ama yani bayağı rolü var onun ya. Siz de karakter oyuncusu seçtiniz. Olmaz, figürasyon diyoruz ben biz burada. Ben ama çok istiyorum yani. Gerçek hayatında da bunu yapmaya çalışıyorum. Çok istiyorsanız tamam. Yani siz gerçek hayatta Obi-Wan Kenobi olmak için çalışmalarınıza devam mı ediyorsunuz Özgür Bey? Evet, hatta kostümüm, lightsaber, ışın kılıcım hazır. Bu akşam da ifte Obi-Wan Kenobi olarak dolaşacağım. Bu akşam mı? Halloween Party var ya, Halloween Party. Halloween Party. Ya şimdi Özgür Bey tabii ki öyle olabilir, ona bir itirazımız olmaz ama filme yerleştiremiyoruz sizi. Bu çabalarınızın bir sonuç getireceğini düşünüyorum. Tam yani hiç ayırt edemezsiniz. Hadi ya. Aynısı. Aynısı mı? Sakal olsun, saç olsun. Hangisi peki? Genç Obi-Wan Kenobi mi? 4-5-6'daki Obi-Wan Kenobi. 4-5-6 Obi-Wan Kenobi. Evet. Şey olan. Anladım, sakallı olan. Evan McGregor değil de öteki. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Görüşmek üzere efendim. Bol şans. Bol şans tabii. Çünkü yani şansa ihtiyacı olacak. Çünkü hayır, kadro yok diye biliyorum ben. Ben de öyle biliyorum abi. Ama niye sizde biz Skywalk olmaz. Başka bir şey de olması lazım. Benim mesela Baba filminde falan bir rol alabilirsem eğer oradan yürüyüp gideceğimi düşünüyorum. Hayır. Yürüyüp gidenlere çok olsun Fahir. Dizi olabilir mi? Dizi olabilir. Dizi olabilir. Dizi olursa dizi tamam. Olabilir. İyice küçük bir rolle her hafta görünebilirsin. O zaman Friends'teki Tom Selleck. Ha, olmaz. Diye seçiyorum ben. Sayılmaz. Niye sayılmaz? Yıldız oyuncu. Konuk oyuncu. Evet, hayda. Olmaz. Yani zaten dizilerde öyle. Mesela şey olabilirsin. Fıkralarla Türkiye'de böyle diye bakan adamlardan yani nasi dendiği anda ha, bakan adamlardan fıkrayı anlatan dinleyen bir de üçüncü oluyor ya yanında. Ha, onlardan biri olabilirsin. Ha, onu bir düşüneyim o zaman. Eğer Tom Selleck olamıyorsam onu bir yerden başlaman olabilir. Lazım Oktay sen de yani. Doğru Bahir'in. Tom Selleck'a da fıkralarla şakalarla Amerika deyip programla. Ne? What is? Diye başlamıştı. Bugün nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. O zaman bir telefonumuz daha var galiba. Var mısın yok musun diye bakıyoruz telefona. Var mıymıştı yok muymuştu diye. Ya bu şey vardı ya. Ne vardı? Çocuklar duymasın da. Çocuklar duymasın da. Evet. Bizimkilerdeki o şey var ya. Fahir. Geçen sana söylemiştim. Oktay sadece var ya diyorsun ve değişik şeyler. Biz anlıyoruz birbirimizi. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Erdem Yıldırmer. Erdem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun merhaba. Dinliyoruz. Hoş bulduk. Şimdi şöyle bir şey var. Filmlerde belli bir gazete var. Gazete yani gazete kağıdı. Bütün filmlerde aynı gazete okunuyor. Aa. Öyle bir evet beylik bir şey var. Yok öyle bir şey canım. Şey mi? 555 gibi telefonların öyle başlanması gibi mi? Yani şimdi tam ne demek istediğinizi anlamadım ama ya. O gazete kağıdı görünmüyor. Ha şöyle şimdi. Mesela Amerika'da böyle geçen filmlerin çoğunda telefon numarası istendiğinde yaz numarayı. 555-48-27-10. Ha. Aynı bir gazete kağıdı basılmış yani onun bir özelliği var ne olduğunu bilmiyorum işte haberler aynı şekli aynı bütün filmlerde aynı gazete görünüyor. Aa, siz işte dikkat edip fark ettiniz mi onu? Yani birkaç bir yerde gördüm ondan sonra araştırdım baktım gerçekten de öyleymiş. Aa, hiç bilmiyordum onu. Evet öyle bir şey var. Orada da bir tane fotoğraf var ve işte ön kapakta o fotoğraftaki olmak isterdim yani. Mutlaka bir gazete kaldı. Adam mı? Erkek mi o? Bir tane kız çocuk var galiba. Ha, kız çocuk. Cinayet mi bir şey gelmiş. Kötü bir şey ama. Ha. Orada direkt o görünüyor yani. Gazete kaldırdığında. Orada bir fotoğraf var. O olmak isterdim. Yani bütün filmlerde görebilirsin. Hollywood filmlerde. Bizim evet, filmlerde çünkü gerçek gazeteleri katlıyorlar. Sonra reklamı görünmesin falan filan diye uğraşıyorlar. Tabii üstüne bir de şeyde çaktın mı mozaiği. Onun önüne geçmek için zamanında böyle bir format gazete yapmışlar. Tüm filmlerde kullanılsın evet, diyor. Evet tüm filmlerde aynı gazete kullanılıyor. Haberler aynı, tarihi aynı, yani şekli aynı. Ha bu şey için mi kullanılıyor? Peki ne derler? Adamın elinde tuttuğu gazete olarak kullanılan gazeteler işte değil mi? Bir kahvaltı sahnesi var. İşte kahvaltı sahnesinde kahvaltı sahnesinde masaya seriyorlardır kahvaltı sahnesi. Evet, ama öyle gazeteler değil mi? Yoksa katilin arandığını gösteren gazete o gazete olmuyor. Onlar özel yok, film yani, için kullanılan. Yok yani o günlük hayatta kullanılan gazete. Çocuk gazeteyi dağıtıyor mesela. Adam açıyor yine aynı gazete. Şimdi ne diyeyim başka bir yerde. Ay, vallahi korku filmi gibi ya. Korku filmi gibi bitmiyor. Evet. Bankta oturuyor mesela. Bankta açıyor gazete. Yine aynı gazete. Farklı filmlerde aynı gazete kullanılıyor. Peki. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Peki. Oldu. Hoşçakalın. Güle güle. Ben söyleyebilir miyim? Söyle. Ben buldum. Erdem'i dinlerken bir yandan. Bu bizimkilerdeki sekreter var ya. Hangisi? Sarı kız mı? Buket Dereoğlu mu? Ha. Vallahi helal olsun. Buket Dereoğlu'nun oynadığı karakter. Hem başrol değil. Hem çok tanınıyor. Hem de çok tatlı hem bir kocası hem de hiç yerinden var. Kalkmadan şey yapıyor. Ben onun nişanlısını oynatacaktım sana. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Cem, ben. Cem Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun, dinliyoruz sizi. Merhaba. Demin siz söylediniz de Friends'teki Tom Selleck demiştiniz. Evet, herhalde. Ben evet. Dedim, kabul olmadı o. O kimdi, hangisiydi o? Aa, şey vardı ya. İsim olarak çıkaramadım şu anda da. Monica'nın 6. Richard. Evet, Richard, Dr. Richard. Bıyıklı olan değil mi? Aa, lütfen, yani tabii ki tamam, Tom Selleck tamam. Deyince. Bıyık tamam, deyince Tom Selleck gelmesi lazım akla yani. Oradaki garson olmak isterdim. Kel olan var ya. Gunter. Ha, Gunter evet. İsveçli miydi o? Efendim? Günter. İsveçli miydi? Öyle bir şeydi değil mi? Öyle bir şey mi? Evet evet, kıskanç olan. Genelde böyle. Yani o hep çünkü bir olayın içerisinde yani. Evet doğru ya. Doğru hakikaten. Bir de iyi para kazandı o adam da. Evet. İşletmeci olarak. Kafeyi de satın almış sonra. Hadi ya. Kafeler, kapitekler. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Ben görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sabah sorduğumuz saçma sapan sorulara bir yenisini ekleyerek hangi filmde görünmek isterdiniz diye sorduk. Ve gerçekten de çok fikir veren ufuk açıcı cevaplar aldık. Ben üçümüz içinde bir film düşündüm. Ayrı ayrı mı? Aynı filmde mi? Aynı filmde. Aynı filmde, aynı filmde. Ha. Ve arka arkaya. Ne oluyor, niye korkuyor musunuz ya, bir ses sizi koyuyor acaba neyin şimdi diye. Hani tabii ki kabul etmeyebilirsiniz yani onu, ben erotik şey bir film değildi inşallah. Ne erotiği canım, Allah Allah. Yani böyle ya. Korku morku saçma, gençlik komedi mi, romantik sanat mi? Filmi de olmasın lütfen, küfür evet. Yemek istemiyorum. Hayır, sanat filmi olursa filmi zaten otomatikman bizim oho saçma sapan bir sürü şey. Ne filmi olduğunu söyle de içimizi rahatlat. Tarzını söyle en başta, biz tahmin etmeye çalışalım. Bir sevgi filmi. Ayı. Ayı. Evet ayı. İkinci sevgi filmini düşünün. Free Willy. Free Willy. Sevgi filmi. Hayvan hayvanlı filmi. Demiyor ya. Hayvanlı ayı demiyor. Ama doğru. Bir sevgi filmi, birincisi tamam, ayı da. Tamam, birincisi ayı da. İkincisi ayı olay. Ayı 2 mi? Musallat 2. Hayır değil. Öküz mü? Öküz de değil. Yalnız biraz... Bir hayvan mı arıyorsunuz siz? Neyi sayıyorsunuz bana? Ne bileyim, sen sevgi deyince bizi hayvanları sevmeye şey yaptık. Herkes bir sessiz düşünsün. Biz günaydın de. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Yavuz. Yavuz Bey buyurun, dinliyoruz sizi. Ben biraz sizi eskilere götüreceğim. Olacak o kadar. Evet. Evet. Bir karakter. Evet, orada bizim en sevdiğimiz karakter şeydi. Arka tarafta duran uzun boylu biri vardı. Tam teçhizatlı kameraman mı? Tam teçhizatlı. Kameraman. Cevat Kelle mi? Kameraman Cevat Kelle miydi acaba? Yok. Emin değilim. Uzun genç, boylu. Genç olan mı, bıyıklı olan mı? Genç olan, bıyıksız olan. Hayır, senin arkadaşın tamam, söylüyor. Tamam, benim arkadaşım, onu ben şey yapamadım. Şimdi bir bakayım Facebook'a. Dizioyuncuları.com'da tabii, fotoğrafı var. Olan. Dizioyuncuları.com aynı camiadanız sonuçta. Neydi onun adı ya? Neydi? Allah Hakan yani. İsmi. Hakan mıydı? Galiba. Yani galiba dediğine göre. Ama Yavuz Bey, o yeni dönem olacak o kadar da bayağı ön plana çıktı tabii arkadan. Yani artık başlıyor. Yeni dönemi seyretmediğim için tabii bundan öncesini hatırlıyorum. Yeni döneme hiç bakmadığım için bilemiyorum. Onun yerinde mi olmak isterdiniz Yavuz Bey? Onun oynadığı evet, rolde. Evet. Onun oynadığı rolde oynamak isterdim. Sürekli orada. Onun yerinde olmak istemezdim. Peki Yavuz Bey, çok teşekkür ederim. Peki. Görüşmek üzere. Evet, güzelmiş o da bak. Evet Oktay, biz tahminimize... Evet. Tahminlerinize devam edin. Sevgi. Yani sevgi filmi. Mi? Pek çok ünlü isimin oynadığı bir film. Ha. Bayağı büyük bir ipucu verdiğimi ünlüler düşünüyorum. Ünlüler oynuyor hepsi. Hep ünlü. Hep ünlü. Yani ünsüz yok. O filmle ya. Ünlenenler de var. O filmde ünlenenler de var. Evet. Aa, şey o mi? O filmde oynayan adam değil mi ya falan diye. Nasıl? Tek bir film. Tek mi? Bir yılbaşı filmi de diyebilirsiniz buna. Yılbaşı. Ha bildim yılbaşı filmi. Tamam. Evde tek başına. Evde tek başına ama bir diyor. Bir film bir diyor. Film İki abi. Var onun, başı ikisi var. Doğru, evet doğru. Evde bir başına. Yılbaşı filmi dedin değil mi Oktay? Evet, yılbaşı da izlenecek bir film. Evet. Ama onu söylemedin yılbaşında. Ben buldum canım. Neymişti? Çok net buldum yani. Neymişti? Love Actually. Love Actually. Hayır o değil. Lavakçili. Evet. Lavakçili mi? Evet. Orada ne oynayacağız ya? Orada en sonda havaalanında öpüşenler çiftler mi? Bu gece diye bir şey var ya bölüm. Öpüşenler bu. O mu? Bak nasıl hatırladı Fahir. Orada böyle kare kare oluyor. Öyle bir büyük oluyor. Ondan sonra küçülüyor böyle. Bütün hepsi böyle bu kadar bir havaalanında oluyor. Oha. Orada böyle küçük bir öpüşme sahnesi. Ege ile ben mi? Üçümüz mü? Vallahi ben ayrıyım da. Ama siz ben sana ne dedim? Konuşun. Erotik olmayacak dedim mi, demedim mi başında? Erotizm anlayışını gösteriyorsun. Ama sen ne dedin? Havaalanında bizi öpüştürdün. Umumu açık yerde bizi resmen öpüştürdün. Sarılma diyelim o zaman Fahir. Sarılma marılma. Her şey bir sarılmayla başlar. Sonra onu öpüşme. İzleyen kafasında devamını getirir onun. Ben bu yaştan sonra el halime malzeme olamam. Beni sarhoş masalarına, rakı sofralarına meze ettin bu yaştan sonra Oktay. Yazıklar olsun sana. Doğru ya, Allah kahretmesin beni. Evet, programımız bir tek bela okunarak bitmemişti. Bugün onu da yaptık. Onu da yaptık. Ay. Yarın da inim inim in diyerek bitireceğiz programımızı. İnim inim. Evet Oktay, ben devamını getirmeyeceğim. Herkes artık şey yapsın. Tamam, devamını, tamam, tamam yeterli artık ya, tamam. Bugün kapatalım artık. Evet. Yaş bugün 35 sevgili dinleyiciler, bu sesleri çıkaran adamı. Evet. Meslek yayıncı. Allah. Sevgili dinleyiciler, öncelikle çok özür diliyoruz ve hemen hediyelerimizi dağıtmaya başlıyoruz. Evet doğru, şanslı isimler aşkına. Bugün ne hediyesi vereceğiz? 0 kilometre konserine davetiyeler. Ve Gordion Alışveriş Merkezi'nden sinema davetiyelerim. Necme paketi ne oldu ya? Paket dağıldı, sinema davetiyesi. Hadi ya kaldı. Köfteler gitti mi? Çok yiyorlar. Köfte dayandıramamışlar dinleyiciler. Valla dinleyicilerimiz hep köfte yiyorlarmış, hiç sinemaya gitmiyorlarmış. Sultanahmet kendisi gelmiş. Ulan, ulan ben bunları yoğuruyorum radyo diye veriyoruz. Yalnız bugün de dinliyorlarsa iyi ki bıraktık köfte vermeyi. Ne güzel bahsettiler bizden diye bilirler. Ya, köfte topları. Ama hayır, bugünlerin hatırında kaç tane köfte topçukları. Köfte topları. Köfte topu var mı? Evet. Midit köfte. Midit. Ya niye evet. Ben tamam yeter artık, şu kapatalım şu pro. Sen de bana bir tane şey ver o. Kaybolan yıllar. Sopa mı? Elimizi yüzümüzü silmemize. Bahçe makası mı? El hareketinden o anda şimdi. Elimizi yüzümüzü silmeye yarayan bir şey mi dedin? Marka veremiyorum ya o yüzden. Mendil istiyor, mendil. Mendil, mendil. Denisco, evet sen söyle hadi. Bugün bir gizli kahramanım var. Kimi en çok beğendin? Hangi filmi en çok beğendin? Friends diyen mi? Günter diyen. Cem Bey. Cem Bey, talihli Cem Bey'i tebrik ediyoruz. 0 kilometreyi mi veriyoruz ona? 0 kilometre. Bir de sinema davetiyesi vereceğiz. Fahir, onu da sen ver hadi. Sinema davetiyesi mi? Nereye yazmıştım ben? Ha şuraya yazdım. Sen hangisini ikinci en çok beğendin Deniz? Onu da onu da tavırda dinleyicimize evet verelim. Evet ya tavır, tavra verelim. Aybüke Hanım'a mı? Aybüke Hanım'a da tebrik ediyoruz. Tavırda bir kere kazansın hayatta. Belki bu sefer aramızdaki bu kırgınlık ortadan kalkmış olur bu davetiyeyle. İlk adımı biz atmış olalım yani. Ya Allah. Nasıl bir şey? Öyle bir şey dediğimiz programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine Modern Sabahlar burada olacak ama ben yokum İsteyim. Yarın sabah. Olsun. İsteyim. Bu arkadaşlara bırakıyorum sizi. Kolay gelsin size. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla Haftaya Paydos. Şahane bir program oldu. Davula merhaba. Belik'le birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Kesinlikle geleceğiz. Sayenizde bu geceki prova da çok güzel. Ben ne diyeceğim? Konuşturmayı başardınız yani. Ben çok keyif aldım. Haftaya Paydos, Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla her cuma saat 19'da Radyo OTTÜ'de. İyi bir şey yapıyorsunuz hakikaten. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de.